أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة عراف کے دوئے محصہ شروع کی چباغی کدا انبیاء و بیانات نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام و بیانات توحید دا غیری دعوی سرا چی ذکر شوی و پچپن و چپن کی ادعو ربکم تضرعا و خفیہ اول واقع دا نوح علیہ السلام ذکر کی تو کدا اول پیغمبر او چې دنیا ته شریعت راوړې دي دین یې راوړې توحید یې بیان کړې په دې معنی سره دی اول پیغمبر په دې معنی سره نه چې ګنې دنه مخکې پیغمبران نو راغلي د آدم علیہ السلام نا شپارس سوکال رستو راغلے لے او دی عیسیٰ علیہ السلام نا سلور زرکال مخ کی راغلے لے او خلق ہوئی چی دو پیغمبران طول دنیا تراغلیو یو نوح علیہ السلام او بالاخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحیح ندا نوح علیہ السلام ٹولی دنیا تا نور آوالے اگا وقت کی بل سوکونا بس دا قومنو اگا وقت کی دنیا دا سشی نمو دا نوح علیہ السلام دا قوم خود طول دنیا تشو پدی مانا سرخا چو سنور قومنا نو بددا قوم دنو علیہ السلام عراقو اور سرد یمن سو حسوا دق دنیا و عراقو اور دی یمن سو حسوا و سرد دق دنیا و کوفا بسرم نو دا خرستو بیا جوڑ شو نو دغی تنو علیہ السلام را لے گلے شو نو نور سوکونا پا دنیا کی کنا نو دغا بیان کئی پل قوم تا باغی کی دا دعوت طریقی بیانی یو دا چه هر نبی خپل قوم تا توحید بیان کرو دوار طرفا چه دا اللہ بندگی کوئے او دا غیر اللہ نا بس نور پریده صرف دا اللہ عبادت کوئے یو بگی دا تعلیم دے دویم دا دے چیز توحید نے انکار سبب دا عذاب دے چاچی توحید نے انکار کردے دے دی دنیا کیوں پزان پوشیوے دے خو وقتی رو بیا خان یا رستو پوشیوے دے یا ما غلطی اکڑا ما خطا یو کړه هما استاد سره ډیر زمانہ پنیت یو کړه او د پد سمې بدو کاته د پسې مې مونږ نه کو هدا پسې به خبرې م کړي چې خپې یو غوړل نو بیا ته پتاو لګې دا بیا اوس نه کید کنه بیا څه کید نو خپل ځان سره به وکړ درې مدد چې شر دنیا کې چا جوړ کړو فساد چا جوړ کړو قومونو مخاوریزو سرمایه دارو د هرې زمانې سلوره مدد چې دا چاته دنیا کې گمراهان ویل شوې دي پیغمبرانو ته نو کوم ته وي نو موږ ولي خپه کیږو چې دا چا پیر خلق وي دا گمراه دي وي دی بل دین تاوري دي دکه سي پیغمبرانو ته گمراهان ویلو کنه نو کړي نه موږ ته وي نو دا د انبيانو میراسته موږ ته پاتې دي پنځمه دا ده چې انبياو خپل صفائی کړی ده ولې چې تاسو گمراه وئ نو ته صفائی نه کوئ صفائی نه کوئ غلې کینو جوړ نور به عمر سره مرګري شي کنه چې دې غږ نه کوي جواب نه کوي معلومی دا چې دغه غلطی شته کنه انبياو صفائی کړی و کنه چې نه مونکی گمراهی نشتا اللہ جسوک را لیگینا گمراه نی اللہ با گمراهان را لیگل چی خلق تا ہدایتو کی دا خود عقل نا خلاف دا چی غصالی کوئی چی خفت را خفت کے کنت بیدار چې اوسړې ودته اتبل ودته وې چې دې راويخ کا ما به څنګه راويخ کی چې په خپل ودته دې ما به څنګه راويخ کی دا و چې ویخي نو هغه اته وې چې دا سړې راويخ کا چې اوسړې په خپل گمراهی نو بل تبسلار خوې نام بیا وې چې مونږ کې گمراهی نشته پګم آزاد چې انبیاو سوینو د ځان نه نه وي د خپل خېټ نه نه وي بلکې د الله پیغام او غی ترار رسیدلو هر پیغمبر د الله پیغام رسول خپل پیغام نه خپل پیغام نه رسول خلق ته اوام داده چه قومونو وی تسل راغلی نام بیاو وی استاسو خیر خوایل ناغیوی چه ولی من خیر خوایی خپلا نشو کولی چه پیغمبرانو جوابو کن دیر ناشنا دعوه ذکر کن اتما دا ده چه قومونو ده پیغمبران نسش عبد کرنه لیو دا چه مونگا اتاسو کسی پراخ ده مونگا بندیانی اتاسو هم بندیانی مونگا هم ده قوم خلقی اتاسو هم مونگا هم ده کلی و ده ملک و ده علاقه خلقی اتاسو توم نو تسنگا پیغمبر شوی دا خوی ده مونگا عقل نمانی دا اتا بیانی او نه هم بداوی ترتیب د انبیاء اوسو هغه بیان کی چری تبلیغ کو دعوت یې ورکو نو ترتیب یې څنګه او لسم دا چې قومونه ولي هلاک شو وجه سوا نو دا لس مسلی دی نوح علیہ السلام پا واقعا کی خوا لس عبرتون دی او لس هدایات تی اسے اللہ قصہ نہ بیانی بلکہ دید پارا بیانی چی خلق تینا دا حکمتون از دکی لقد ارسلنا نوحا الى قومهم یقینا من لیگلو نوح علیہ السلام قبل قوم تا فقال یا قوم عبداللہ نگو رچی الى قومهی اوی نطول دنیا تا خنشکنا بل قوم تا شخان طول دنیا تا صرف اخری پیغمبر راولی باس دا سی بل یو نبی نو پا دنیا کی توحید بیان کن ازما قوم اللہ یو گنے اعبداللہ سمانا ابن جوزی وی وحداللہ اللہ یو گنے سنگا ما لکم من الہ غیرون بغیر دا اللہ نا بل سوک حاجت روانشتا دا نور پری دے کنا دا نور جتا سنیولی دی کنا مدی بابا شیرشکی بابا و شیخ بابر بابا و گرگرو بابا بیزتی کئی دا اولیاء و بیزتی کئی نمون والدا سک دی آیو تینم یخیو دیوان بابا وی بس تو پرشتیا اولیاء منی خواه تا نور سوکی نمانی اتی پرشا منی زکا جی یو دی پاکی دیوانا کو نیارا خود مشرکان تا جی چشمی واچه انوالو بے پیجانی بغیر دی چشمون دینی شی پیجان دی تو او قرآن بس چه دیو تا مخامخ کی کنا نو مشرک باو پیجنی خواه دیکھ دین پیجنی آو دیدو اخپل باباگان پیجنی اولیاء پیجنی مزارات پیجنی دو دین دیکھا اخل خسر پی جنگو نکی و سر ماتی چه تاسو بیدین ہے تاسو گمراہ ہے بے شکر دی چه بس تا دین معلوم کرے دے نو اللہ تعالی نصیب کی نو دوارا طرف ہے ہوئی چل اللہ یہ اوگانے نشتے ساو دا پارا من الہن اس یو حاجت روا اس الہ چیو سیبت پا کی پیدا شی نو اغتب الہ ویلی شی پترو سلانہ دے پیدا شوئے نو چین صرف غیب دانی او نمبا مشرکان کامیاب شیخا کسو کدا سی اومن تا پا دنیا کی چا غیب دانی بس زدی کار بوشی زدی ورشتی نی شیخا و تا روس اعلان دی منتے دیو صفت مالک چگن دی غیب دان دی او یادی حاجت روا دی حاجتون خلقو لپرکی او یادی دا تا گنج دے خزانی خلق لور کئی یو صفت لانا دے پیدا شوئے پا مخلوق کی دا صفتون دا خدای توبنا من الہن اسو حاجت رواو کارساد نشتے بغیر دا لانا دو خبری اکڑی چلا یو گنے او شرک پری دے امر بالمعروف نهی عن المنکر داری چه قرآن وی یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر آغا داری امر پا توحید کی او منا دا شرکنا دریم خبرات انی اخاب علیکم عذاب یوم عظیم زیاریگم پتا سبان دید عذاب دروزی چڑیر لوی عذاب بیوری کنمنین و عذاب پا دربان دراشی سلورم خبره شر او فساد چا جوړ کړی دی دی سرداران دی شریفانو ادی کبراو ادی غټایټو دی شور شر جوړ کړی خا کوره بل چاګ نه کو قال الملأ من قومه ویغه مخاورز خلقو په قوم نوح علی السلام کې الملأ ډکوالی ته ویل شي ډکوالی زګه او ته وی چې دې ډکو کنه هرڅو سره مالونه دولتونه یا زګه او ته الملا چې دې په مجلس کې ناستونو خلقو ووي مجلس ډیر برکتی دی زګه جی خان سے پکې ناشته بچا سے پکې ناشته شاه سے پکې ناشته میاسه پکې ناشته زکه او تملا ویخه یا دیو جنا چې خلکو زړونه د خپل روب نه ډک کړیو چې غړم به وکړنه خلق بغلی شو سرونه به کته کړخه زړونه ولې د روب نه ډک کړیو نو دا ټولی معنی دی په ملا کې ناغیو وی انا لنراک فی ظلال مبین دا سمرا لوی شر دی خان اینو علیہ السلام منخو خام خاوینو تالران چی پا گمراہی کنن نووتے وستے نشراوتے دکا فی راغلے دی فی چی دن ننوزی پا کیا پتہ اندگی نو دا دا فی معنائی خان لکه ان دی روم کمرې ته اوسلې لاړ کنه نن اوت پکې کنه داغه د فی معنا دا انګلیش کې ان راځي کنه دن پکې لاړ ور دیو ته ویلو چې ته خو گمراهی کو ډوبه خوس مونږ ته دعوت راکې دا غټه د فساد خبره ده چې پیغمبر ته گمراه وای ها یقینا مونږ وینو تعالی را په گمراهی ښکار کې پینځمه خبره انبیاء صفائی کوي قال یا قوم الی سبی ضلالۃ وینو علی السلام زما قوم ما پوری گمراهی لګی ځلې نه زنو بیا دن راتل خلې خبره لی سبی ما پوری لګی ځلې نه زنو گمراهی سمرا ضلالۃ معمولی ونه تنوین تقلیل لپاره نشته په ما پورې زره گمراهی دلیل می سده دا ولیکنی رسول من رب العالمین زخو استاد هم در رب مخلوقات اجوګ د الله رسولی د الله نبی هغه پورې گمراهی نه ای هغه پاکی معصومی تازما دلیل لکن آخا شپگم خبران دزان نخبری نکوم دزان نسنویم دخپلی گیڑی نانیم لگیا ابلغکم رسالات ربی زرسوم تاستا پیغامات او احکام دخپل رب وانصح لکم او زستازو خیر خواهی کو ما تا با دشمن پا نظر نگو رہے ما تا با دوست پا نظر گو رہے زکر ایزا خیر خواهی کو مستاسو ناغیوی وی تسنگ خیر خواهی کے منگ دخپل دان نشو کولے چطا دمون خیر خواهی کے ناغوی و اعلم من اللہ ما لا تعلمون زدکا ستاسو اخلاص و خیر خواهی کوم چیز پوئیگم کنا اتاسو نا پوئیگے زپوئیگم چی خیر خواهی ستا ہوئی اتاسو نا پوئیگے چی خیر خواهی ستا ہوئی دخر پزے کلال داغور کئی دا جاہلانی کنا خب دے دلیلو دے جوابو چیغیوی مولی منگاز نپوئیگو موږ د خپل ځان په خیر او شر نه پوهیږو نه وینا او څه پوهیږي وعلم من الله ما لا تعلمون زه پوهیږم د الله طرف نه پاغ علم باندې پاغ دین باندې چې تاسو په نه پوهیږي خیر فای په دین کې ده تاسو کې دین نشته کنه او ما خبره ها تاسو ځان آشنا غنئ چې تاسو ته مبلغ راغی تاسو ته پیغمبر راغی چې تاسو په شان ته انسان دی نو تاسو یې چې دا پیغمبر به زموږ په شان دی او عجبتم تاسو ناشنا غنئ ان جاءکم ذکر من ربکم جناب تاسو ته بیان او نصیحت ذکرن او دعوتو دربستا سنا علی رجل منکم پداسی او سڑی چستاسو دا قوم ندیم او تاسو ای پی جنے دا ناشنا خبر دا ولی انسانانو دا انسان راضی کنا کتازو ایچ مونگا دی ملیک راشینا تاسو دا ملیک پا طبیعتا و پا خوی خاصلت سپوئی گئی او غستازو پا خوی سپوئی گئی رهنما خواغا پا کاری چی دا قوم دا عادت نخبری دا قوم دا معاشری نخبری دا قوم دا مزاج نخبری دا قوم دا کاروبار نا و دا کردار نخبری ناغا انسانی ناغا ملائک نشی رات دوی زکا اللہ تاسو دا پل در رولی گو دا پل قوم نا او ترتیب ایسا دے ترتیب دا دے لینذرکم ولتتقو ولعلکم دے ترتیب چه تاسو یری دا اللہ پا دین باندے دا اللہ پا وحدانیت باندے نو ولتتقو چه تاسو زان بچ کے دا شرکنا نو چه زان بچ کے نو ولعلکم ترحمون یقیناً چې تاسو باندې به رحم وکړي تاسو به د الله د رحم لایق وګرځئ دې ترتیب دی نو انبیاو دعوت ته دي لپاره ورکو چې خلق یې راو چې خلق یې ریږي نو هغه توبه وباسي چې الله زموږ دې توبه وي چې بیا به داسې نه کوو بیا به داسې نه کوو نو چې توبه وباسي نو الله به رحم وکړي فکذبوه دروجن کیوئے نوح علیہ السلام ہمیشہ نحنیم سوکال پانجین آو نمونگا بچکو دلران والذین معاو کسان جود سرا فی الفلکی پکشتے کی واغرقنا الذین کذبو بی آیاتنا او غرق للمونگا و کسان چه زمونگ آیاتون دروغ جن کلیو دا بل سوک ندی حلاک شوی خواه و چه چا دا آیاتون انکار کرده ده چا آیاتون تسپک کتلی دی او چا دا اللہ پا آیاتون پوریٹو خکلی دی ناغی اللہ حلاک کلی دی کنخا دا سبب دے دا عذاب دا هر قوم دا پارا سبب چې قرآن ذکر کئی نسوئی چه بین نوم کذو بی آیاتن بین نوم کذو بی آیاتن بل سبب نو دا ولی دروغ جن کول زکا انہم کانو قوما عمین زکا دا دا سی قومو چو مستر گرن دیوی امی زلو نران دو دا دیو جن دا چیو سڑے دا سی چنے زلکار کے انے سترگی کار کے انو اگا بسنگ ادایت مومی بلا ذریعہ خونشتا ظاہری نظر دے اللہ ورکڑے دے انسان دا اور پسی عقل لے چی اللہ ورکڑے انسان دا چیو بند دا دوارو نا محرومی او پٹا پناستی نا بس ادایت حاصل کی یقیناً دا قوم دنو علیہ السلام یو قومو عمین راندو نه ظاهری نظر لگیده و نه باطنی نظر لگیده، دا سبب دا حلاکت بود. لقد ارسلنا نوحا یقینا لگلهم نوح علیه السلام الى قومی اخفل قومتا فقال یا قوم عبد الله وی په دعوت کې چې زما قوم الله یو غنې مالکم من الہین غیر نشته استو د پاران حاجت روا بغیر زده ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریکم پتا سبان دی د عذاب دروز لوین دایره ولي کنه چې ور عذاب براشي دزان خیر وغواړي. قال الملأ من قومه ویغه مشرانو سردارانو مخورزو تقام ددنا انا لنراك في ظلال مبين یقینا من خامخا وینو تالران په گمراهی کې ډوبې په گمراهی کې فی ظلال. قال يا قوم اينو عليه السلام يا زما قوما ليس بي ضلاله نشته ما پوری ذره گم رہی ولكني رسول من رب العالمين دليل مدال چزو استاد ما ذربت مخلوقات ابلغكم رسالات ربي رسوم تاستا احکام او پیغام د خپل رب وانصح لكم اوستاذ خير فائكم واعلم من الله ما لا تعلمون زكا تصدق نشي کول خپل خير فائي سوزان هلاکت ته ورځوي زکه زه پويګم د الله طرفنا باغ سوچ تاسو نه پويګم او عجبتم تاسو نه آشنا غني ان جاءكم ذكر من ربكم چرای تاسو ته بیان او نصیحتو در افستاسو نا علا رجل من کم پیو سلیبان دی چستاسو دو قوم نده لینذرکم چتاسو یری ولی تتقو چتاسو توبو باسه دو شرکنا ولعلکم ترحمون او یقینن تاسو باندی برحمو کلیشی فکذبوهو در اغجن کوئی پان جیناه والذین معاو فی الفلکیم نو بس خلاص کمونگ دلرا او کسان چی دسرو پکشتے کیم واغرقنا الذین کذبو بی آیاتنا غرکرمونگا او کسان چگی درو جنکلیو آیاتو نظمون ولی انہم کانو قوما عمین یقیناً دادا سیو قومو چلاندو کانو سبب وسرنو سمن بکمن عمیون اللہ والا دپوی اغا اسباب بن کریو کن دا اللہ عذابی پا دنیا کی چی محروم ہے کی سترگی وگنا عقل کار نکی نو دا سبب دا عذابی کن.